dersimizde tecvid konularından birisi olan idgam-ı mütekaribeyn göreceğiz. İdgam-ı mütekaribeyn mahrecinde yani çıkış yerinde veya sıfatında yakınlığı bulunan harflerin birbirlerine idgamı demektir. İdgam-ı mütekaribeyn harfleri iki grupta ele alınmaktadır. Bunlardan birisi lam, ra harfleridir. İkinci grubu oluşturan harfler ise gaf, kaf harfleridir. Şimdi birinci grubu oluşturan lam, ra harflerinin idgam edilebilmesi için gelecekleri durumları ve idgam edilişlerini örnek kelimeler üzerinde birlikte görelim. İdgam-ı mütekaribeynin birinci grubunda yer alan harfler lam, ra harfleridir. Bu harflerden lam harfinin önce gelmesi ve cezimli olması durumunda kendisinden sonra gelen ra harfine idgam edilmektedir. Bununla ilgili örnek kelimeleri birlikte inceleyelim. Bel rafa'ahullahu kelimelerinde bel kelimesinde cezimli lam harfi gelmiştir. Cezimli olan lam harfi kendisinden sonra gelen harekeli olan ra harfine idgam edilmektedir. Dolayısıyla bu kelimelerin okunuşu ber rafa'ahullahu şeklindedir. Bir başka örnek ise kul rabbi kelimeleridir. Burada da cezimli olan lam harfi kendisinden sonra gelen harekeli ra harfine idgam edilmektedir. Bu kelimelerin okunuşu da kur rabbi şeklindedir. İdgam-ı mütekaribeynin ikinci grubunu oluşturan harfler ise gaf, kaf harfleridir. Bu harflerin ne şekilde yer alması gerektiğini ve nasıl idgam edilerek okunduklarını yine örnek kelime üzerinde görelim. Bahsettiğimiz idgam-ı mütekaribeynin ikinci grubunda yer alan harfler gaf ve kaf harfleridir. Ancak gaf harfinin önce gelmesi ve cezimli olması halinde kendisinden sonra gelen kaf harfine idgam edilmektedir ve kelimeler bu şekilde idgam ile okunmalıdırlar. Bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de bir tek surede Mürselat suresinde yer alan nehlukum kelimesinde idgam-ı mütekaribeyn vardır. Bu kelimede gördüğümüz gibi nehlukum gaf harfi önce gelmiş ve cezimlidir. Kendisinden sonra gelen kaf harfine idgam edilerek okunmalıdır. Bu kelimenin idgam edilerek okunuşu ise nehlukum şeklindedir.